بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جیکو نہایت مہربان باجھارو آہے حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم حمیم ہی قرآن کریم اللہ تعالی جے طرفاں نازل کیل آہے جیکو غالب علم وارو آہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر اوئی گناہ بخشیندڑ توبہ قبول کندڑ سخت عذاب کندڑ وسیع انعام کندڑ آہے ناہے کو معبود مگر وہ انہی ڈاں واپس جانو آہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد اللہ جی آیتن میں فقط کافر جھگڑو کن تھا وہ اے بدندر توکھے انہن جو شہرن میں ہلن بھلائے نہ وجھے كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب انہاں کا اگمے نوح جی قوم تکذیب کی انہاں کا پوئے جے ٹولن ہر امت ارادو کیو اوے پانجے رسولن کے گرفتار کن انہاں ناک جھگڑا کیا ان لائے باطل کے حق سا ختم کن پوئے مو انہن کے پکڑیو پوئے مو جو عذاب انہن تے کیے تھیو وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ایڑی طرح رسول عربی جے رب جی گال کافرن تے ثابت ہی چکی بے شک یہ جہنمی آہن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم جے کے فرشتہ عرش عظیم کے کھڑی رہیا آہن جے کے فرشتہ انہ جے چوداری آہن اوے پانچ رب جی تسبیح حمد سا پڑھن تھا اوے انہ تے ایمان آنن تھا مومنن لائے بخشش طلب کن تھا چون تھا اے اساں جا رب تجھی رحمت معلومات ہر شے کا وسیع ہے او تو انہن ماں کے بخش کر جے کہ توبہ تائب تھیا تجھے رستے تے ہلیا تو انہن کے جہنم جی عذاب کھاں بچائے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم اے اساں جا رب تو انہن کے ہمیشہ رہن وارن باغن میں داخل کر جن جو انہن ساں تو وعدو کیو آہے جے کہ انہن جے والدین ماں انہن جے گھر وارن انہن جے اولاد ماں نیکو کار آہیں بے شک تو ہی غالب حکمت وارو آہیں وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم تو انہن کے قیامت جی تکلیفن کھاں بچائے جن کے تو انہن جی تکلیفن کھاں بچائے وہ بے شک تو انہن تے رحم کیو آئی عظیم کامیابی آہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون بے شک جن ماں کفر کیو انہن کے پکاریو ویندو تو یقینا اللہ تعالی جی بیزاری انہاں کھا تمام کھنی آہے جیئے توہاں اج پنجی جانن کھاں بیزار آہے جے وقت تواں کے ایمان لائے سڈیو ویندو ہو او تواں کفر کندا ہوا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل اوے چوندا اے اساں جا رب تو اساں کے ب دفعہ ماریو تو اساں کے ب دفعہ جاریو وہ ہانے اساں پنجے گناہن جو اعتراف کروں تھا چھا پوئے باہے ماں نکرن جی کا وات آہے ذالکم بئنہو اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وئی يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير يو اني سببا جو جڏ هڪ الله کي سڏيو ويندو هو ته توهان انڪار ڪندا هو ۽ جيڪڏهن ان سان شرڪ ڪيو ويندو هو ته توهان تسليم ڪندا هو پوء هاڻي فيصلو الله تعالى وٽ آهي جيڪو بلند ۽ وڏو آهي هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب وهي آهي جيڪو توهان کي پنهنجون نشانيون ڏيکاري ٿو ۽ توهان لاءِ آسمان مان رزق يعني مينهن نازل ڪري ٿو ۽ نصيحت فقط اهو ماڻهو قبول ڪري ٿو جيڪو هن ڏانهن موٽڻ چاهي ٿو فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون پوءِ توهان اخلاص سان الله تعالى جي عبادت ڪريو جيتوڻي کافرن ان کي ناپسند ڪيو رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق الله تعالى درجا بلند ڪندڙ ۽ عرش عظيم جو مالڪ آهي الله تعالى پنهنجي فضل سان پنهنجي جنهن باني لاءِ چاهي ان تي وحي رباني موڪلي ٿو ان لاءِ اهو قيامت جي ڏينهن کان ڊيڄاري يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يعني هي سڀئي موجود هوندا انهن جي کاشي اللہ تعالیٰ کھاں مخفی نہ ہوندی اج کہن جی بادشاہی آئے اللہ تعالیٰ پان جواب میں فرمائیں دو تو فقط ایک اللہ جی جو کو واحد القہار آئے اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب اج دی ہر نفس کے سندس عملن جی جزا ڏني ويندي اج ڏي ڪو به ظلم ناهي بيشڪ الله تعالى فورن حساب ڪندڙ آهي وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع رسول عربي توهان انهن کي قيامت جي ڏينهن کان ڊيڄاريو جن غمگین دلیوں نڑن تائیں اچی پہنچندیوں ظالمن لائے کو بھی دوست سفارشی نہ ہوندو جن جی گال قبول کی ونجے یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور وہی اکھن جی خیانت جانے تھو انتے سینن جا راز مخفی ناہن واللہ یقضی بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير اي الله تعالى حق سان فيصلو ڪري ٿو جيڪي ماڻهو ان کان سواءِ بتن جي عبادتن ٿا اهي ڪنهن شيءِ جو فيصلو ڪري نٿا سگهن بيشڪ الله تعالى هي هميشه ٻڌندڙ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق شاؤنا زمين میں سير نكيو وہ یہ ڈسن انہن کھا اگین مان یعنی کافرن جو انجام کیڑو تھیو جے کہ انہن کھا قوت ای نشان میں ودیق ہوا جے کہ انہن زمین میں چھڈیو ہیں وہ سندن گناہن سببا اللہ تعالی کھین پکڑیو ای اللہ تعالی دے عذاب کھا او انہن کے بچائندڑ نہ ہو ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب हिन इहो सबब ई हो इन्हनि वटि इन्हनि जा पैगंबर साफ़ दलील खणी ईंदा हुआ, पोइ उन्हनि इनकार कयो। अलाह ताला उन्हनि खे पकड़ियो, बेशक उहो वॾी कुवत वारो ऐं सख़्त सज़ा ॾींदड़ आहे। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۽ بيشڪ اسان موسى کي پنهنجي نشانن ۽ صاف حجت سان فرعون ۽ هامان ۽ قارون ڏانهن موڪليو، پوءِ انهن چيو هي سير ڪندڙ ڪوڙو آهي۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پوءِ جڏهن اسان وٽان موسى انهن وٽ حق کڻي آيو، انهن چيو جيڪي مؤمن ان سان گڏ آهن तव्हां उन्हनि जा पुट क़तलु करियो ऐं तव्हां उन्हनि जूं नियाणियूं ज़िंदह छॾियो ऐं काफ़रनि जी इहा रिथ नाकाम रही। وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد۔ ऐं फिरौन पंहिंजे पादरनि खे चयो तव्हां मूंखे छॾियो त आउं मूसा खे क़तलु करियां، उहो भले पंहिंजे रब खे सॾे، बेशक आऊं ॾिजां थो त मतां उहो तव्हांजो मज़हब तब्दील करे या ज़मीन में फ़साद पखेड़े۔ وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ ऐं मूसा चयो आऊं मुंहिंजे ऐं तव्हांजे रब खां हर तकबुर कंदड़ लाइ पनाह थो घुरां جيڪو حساب جي ڏينهن تي ايمان نٿو آڻي۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اي هڪ مؤمن شخص ٿيو جيڪو فرعون وارن ما هو جنهن پنهنجو ایمان مخفي رکيو ٿي، ته ڇا توهان هڪ ماڻهو کي ان لاءِ قتل ڪريو ٿا جو اهو چوي ٿو منهنجو رب اللہ تعالیٰ آهي، ऐं बेशक उन तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां साफ़ निशानियूं आंदियूं अथसि، ऐं जेकॾहिं उहो कूड़ ॻाल्हाए थो पोइ कूड़ जो ज़िमो उन ते आहे، ऐं जेकॾहिं उहो सच ॻाल्हाए थो तव्हांखे उहो कुझु पहुचंदो जंहिंजो वाइदो करे थो، बेशक अल्लाह ताला उन शख़्स खे हिदायत नथो ॾे जेको हद खां वधंदड़ خنو قولو آئے۔ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے مجھے قوم اجدیہ ज़मीन ते तव्हांजी बादशाही ऐं तव्हांजो ग़लबो आहे، पोइ जेकॾहिं असां वटि अलाह जो अज़ाब आयो त असांजी केरु मदद कंदो؟ फिरौन चयो आऊं तव्हांखे पंहिंजी सम्झ मुताबिक़ सम्झायां थो ऐं आऊं तव्हांखे सही रस्ते जो ॾस ॾियां थो۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ ऐं उन मोमिन चयो اے مجھے قوم بیشک آؤں تمہاں تے اگین ٹولن جڑے عذاب جو خوف کریا تھو۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ يريد ظلما للعباد۔ یعنی قوم نوح ایں عاد ایں ثمود جڑو مثال انہاں ماڻھن جو مثال جيڪي انہاں کان پوءِ گزريا، ایں اللہ تعالی پانن لائے ظلم جو ارادو نٿو رکھے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ ऐं इहे मुंहिंजी क़ौम बेशक आऊं तव्हां ते क़यामत जे ॾींहं जो ख़ौफ़ करियां थो. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. ان ڏينهن توهان پٺي ڏئي ڀڄندڙ هوندا، الله تعالى کان سواءِ توهان کي ڪو به بچائندڙ نه هوندو، ۽ جنهن ماڻهو کي الله تعالى گمراه ڪري ٿو यूसुफ पैगंबर थी साफ़ दलील सां आयो, पोइ जेको उहो तव्हां लाइ खणी आयो तव्हां हमेशह उन लाइ शक में हुआ, हेसि ताईं जो उहो जॾहिं फोत थियो तव्हां चयो हरगिज़ उन खां पोइ अलाह ताला को रसूल न मोकिलींदो. अहिड़ीअ तरह अलाह ताला उनखे गुमराह करे थो जेको इसराफ़ कंदड़ شك كندر آه. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يه كي مانو دليل اچن کان سوائے اللہ تعالی جي آیتن ۾ جھگڑو ڪن ٿا، اهو अलाह ताला वटि ऐं मोमिननि वटि वॾो गुनाह आहे. अहिड़ी तरह अलाह ताला हर तकबुर कंदड़ ॾाढे जी दिलि ते मोहर हणे थो. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. ऐं फिरौन चयो, हे हामान, तूं मुंहिंजे लाइ शाही मुनारो तयारु कराए त शायदि आऊं رستنك پہنچا. اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. يعني اسمان جا رستا او موسى جي خدا کي ڏسا، بيشڪ आउं गुमान करियां थो त इहो कूड़ो आहे. ऐं अहिड़ी तरह फिरौन लाइ संदसि बदामाली संदसि नज़र में चङी करे ॾेखारी वई ऐं पाण साईं रस्ते खां रोकियो वियो. ऐं फिरौन जी रिथ न हुई मगर हलाकत